अभेद लक्ष्य रक्षण भाव आयोग अभेद स्वरूप सतलक्षण स्वरूप रक्षण स्वरूप ही लक्षण का स्वरूप लक्षण से तद अवेदित्वाद से धर्म यदि कहेंगे अखंड नहीं होगा, किंतु स्वरूप होने में अखंड का कोई विरोध नहीं है। किंतु यदि स्वरूप ही लक्षण कहेंगे तो अभेद ही हो गया, तो स्वयं लक्षण होगा और लक्ष्य होगा, एक में लक्ष्य लक्षण भाव कैसे बनेगा। तो अंतकरण वृत्ति निबंधन आकार भेदन उभय भगवते अलग अलग होने पर भी उपाधि भिन्न है, उपहित रूप से भेद हो जाएगा। भिन्न भिन्न मनोवृत्ति अंतकरण उपाधि भेद होने से एक में भी आकार भेद हो सकता है। आवृतत्व अनावृतत्ववत आवृतत्व अनावृतत्व जैसे वस्तु में तो आवृतत्व अनावृतत्व सावयव में होता है, ब्रह्म निरवय होने पर भी उसमें सदरूप से अनावृत है किंतु परिपूर्ण आनंद रूप से आवृत है। सद ब्रह्म सदरूप है, इसमें आवरण नहीं मानते। सदरूप सचित रूप से ज्ञात होने पर भी परिपूर्ण आनंद रूप से ब्रह्म आवृत है, परिपूर्ण आनंद रूप से बाहर नहीं होता है। जिस प्रकार आवृतत्व अनावृतत्व दोनों हुआ, इसी प्रकार भेद हो सकता है, लक्ष्य रक्षण भाव एक में हो सकता है उपाधि भेद से अंतकरण को उपाधि के कारण। अन्यथा स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण विभाग न क्या है, दो लक्षण विभाग करके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण होता है स्वरूपम सतलक्षण, तटस्थ होता है धर्म, तो ये जो विभाग भी नहीं बनेगा तो स्वरूप लक्षण ही होता है। स्वरूप होकर के भी व्यावर्तक होकर के लक्षण हो जाता है। इसके पर पूर्व पीछे शंका करता है, यावत द्रव्य भावित्वा भावित्वाभ्याम व्यवस्था, यावत द्रव्य भावित्व हो तो स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण, ये बात नहीं है। इतना तावता ही स्थायित्व अस्थायित्व व्यवस्था से आज यावत द्रव्य भावी हो तो स्थायी है, और द्रव्य जब थे तब तो नहीं रहा, आकाश है कि शब्द नष्ट हो गया तो शब्द अनित्य हो गया, जब तक द्रव्य तब तक रहेगा तो स्थायी होगा नित्य होगा। यावत द्रव्य भावित्व अयावत द्रव्य भावित्व इतने नष्ट से स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण व्यवस्था नहीं होती है, इतने से स्थायित्व अस्थायित्व व्यवस्था हो जाएगी, न तो स्वरूपादि रूपा स्वरूप तटस्थ लक्षण रूप नहीं होगा। तब मत पार्थिव रूपाद स्वरूप लक्षण अभ्यर्थ्य, पार्थिव रूप है उसका स्वरूप लक्षण करते हैं रूप, पार्थिव रूप रूप वत्व, तो पार्थिव रूप यावद्र व्यवहार नहीं है, पाक से नष्ट हो जाता है, तो स्वरूप लक्षण होने पर भी यावद्र व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए अभ्यर्थ हुई। ब्रह्मण यावद्रव्य भावी धर्म विरहाज, ब्रह्मण का लक्षण स्वरूप लक्षण करेंगे यावद्रव्य भावी धर्म, अद्वितीय ब्रह्म में उसमें कोई धर्म है ही नहीं, ब्रह्म नित्य है तो ब्रह्म में कोई नित्य धर्म अलग नहीं रहता है, स्वरूप लक्षण नहीं घटेगा। वस्तुतस्तु द्वारत्व लक्षण तात्पर्य न द्वारिण अखंडार्थत्व विरणति, तटस्थ लक्षण अखंडार्थ नहीं हो तो भी लक्षण तो होता है, उसका द्वार लक्ष्य को जानने के लिए द्वार हुआ, लक्षण का तात्पर्य है द्वारत्व, लक्ष्य को जानने के लिए द्वार हुआ होने से द्वारिण जिसका द्वार है शुद्ध उसमें अखंडार्थत्व का कोई विरोध नहीं, उसको जानने के लिए जो द्वार उपाय वो सखंड हुआ, सखंड के द्वारा अखंड को जानना, अखंड का ज्ञान के लिए सखंड लक्षण कहा जाता है, तो लक्षण का तात्पर्य होगा द्वार, तो उसके द्वारा जानना है शुद्ध को, होने से शुद्ध अखंडार्थ है, उसका कोई विरोध नहीं है। न जो स्वरूप ज्ञान से प्राग एवं सामान्य जातत्वा तज्ञान नेत द्वारा पीछे। अभी जो स्वरूप है जिसका लक्षण किया जाता है, लक्षण करके स्वरूप को बोधन कराना, जिसमें जिज्ञासा होती उसमें उसका बोधन किया जाता है। स्वरूप की जिज्ञासा हो तो स्वरूप का लक्षण कहेंगे, जिस लक्ष्य का पहले सामान्य ज्ञान है उसको जानने की इच्छा है तो उसका लक्षण कहेंगे। और जानने की इच्छा तभी होगी स्वरूप स्वभाव सामान्य ज्ञान हो तो। स्वरूप ज्ञान पहले सामान्यतः ज्ञान है, इसे स्वरूप ज्ञान के लिए लक्षण कहने क्या जरूरत है। तज ज्ञान स्वरूप ज्ञान है नहीं तो द्वारा अपेक्षा, ये लक्षण रूप द्वार की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो सामान्यतः ज्ञात है, तभी तो गुगुत्सा होती है। लक्षण पूछते हैं द्रव्य पृथ्वी को नहीं जान करके पृथ्वी के लक्षण की जिज्ञासा कैसे होगी। सामान्य सामान्यतः ज्ञात है तो फिर उसको जानने के लिए लक्षण कहना, स्वरूप ज्ञान के लिए गंगा आदि लक्षण द्वार की अपेक्षा नहीं। इतना वाच्य ज्ञान मात्र अस्य द्वार स्वभावती, सामान्य ज्ञान के लिए लक्षण द्वारा नहीं होगा। ज्ञान मात्र ज्ञान सामान्य के प्रति द्वारा नहीं, सामान्य ज्ञान पहले है, किंतु संशयादि निवर्तक के तज ज्ञान तद्वारा पूछना। संशय भ्रम निवर्तक ज्ञान के लिए द्वार की आवश्यकता है। जो संशय सत्यत्वादि वैशिष्ट्य बोध के बाद ही सत्यत्वादि उपरचित अपराध का बोध होगा। तो ब्रह्म सत्यम नवा अनंतम नवा चिद्रूपम नवा संशयादि निवर्तक जो ज्ञान है उसके लिए लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि लक्षण द्वार की अपेक्षा है। संशयादि निवर्तक ज्ञान के लिए सामान्य ज्ञान के लिए द्वार की आवश्यकता नहीं, किंतु संशयादि निवर्तक ज्ञान के लिए उसकी आवश्यकता है। न तो सखंड वनादि लक्षण वाक्य व्यभिचार, वन का लक्षण करेंगे वो तो सखंड है, तो उसमें अखंडार्थक कैसे होगा। लक्षण वाक्य जितने सौ अखंडार्थक कहते हैं ये तो नहीं घटेगा। वन का लक्षण करेंगे तो वन तो सखंड होता है, सखंड हो जाएगा अर्थक। तत्रादि साध्य सत्व से उत्पादना तो कहेंगे वहाँ भी साध्य है अखंडार्थ मानेंगे। एक धर्म अवच्छेदन वनत्वादि कहा जाएगा, न तो किम चंद्र लक्षण भी तो असाधारण धर्म प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर प्रकृष्ट प्रकाशादि वाक्य विचार। कस चंद्र पूछेंगे तो स्वरूप का उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि स्वरूप विषय का प्रश्न है, उत्तर भी स्वरूप का होगा। किंतु प्रश्न हुआ किम चंद्र लक्षण, चंद्र से लक्षण किम, प्रश्न किसका हुआ, चंद्र के असाधारण धर्म, असाधारण धर्म लक्षण। इसे असाधारण धर्म प्रश्न उत्तर, असाधारण धर्म विषय का प्रश्न उसका उत्तर में दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। ये जो वाक्य है ये तो असाधारण धर्म विषय का प्रश्न, उत्तर भी असाधारण धर्म विषय का होगा। असाधारण धर्म विषय का यदि हुआ तो ये तो अखंडार्थक नहीं हुआ, स्वरूप का प्रश्न नहीं, उत्तर भी स्वरूप का नहीं होगा। तो जो धर्म कहेंगे धर्म तो सखंड हो जाएगा, व्यभिचार हुआ। इतना तत्र ही न चंद्र स्वरूप परत्वम, किम चंद्र लक्षण जो प्रश्न होते है चंद्र स्वरूप पर का प्रश्न नहीं, उत्तर भी नहीं है। किंतु प्रकर्षा से यह प्रकाश तत्स्वरूप परत्वम, किम चंद्र लक्षण लक्षण के चंद्र के लक्षण विषय का प्रश्न है। चंद्र का लक्षण हो क्या प्रकृष्ट प्रकाश, प्रकृष्ट का अर्थ प्रकर्ष वाला, प्रकर्ष का आश्रय जो प्रकाश है जिस प्रकाश में प्रकर्ष हो वो प्रकृष्ट होगा। प्रकर्ष आश्रय या प्रकाश तत्स्वरूप पर तो उसी वही लक्षण है। चंद्र का लक्षण क्या है, प्रकृष्ट प्रकाश है, प्रकर्ष आश्रय प्रकाश ही लक्षण हुआ। तो प्रकर्ष आश्रय प्रकाश का स्वरूप पर का लक्षण हुआ, क्योंकि प्रश्न है चंद्र का लक्षण क्या है, तो प्रकर्ष आश्रय प्रकृष्ट आश्रय जो प्रकाश है उसका स्वरूप है। तथा तो प्रकर्ष उपलक्षित प्रकाश व्यक्ति स्वरूप मात्र प्रतिपादक तथापि अखंडार्थता विरोधा। यहाँ भी प्रकर्ष आश्रय प्रकाश है, प्रकर्ष उसमें विशेषण नहीं है क्योंकि प्रकाश ही लक्ष्य है, तो प्रकाश को बताना है। तो चंद्र का लक्षण है प्रकाश, तो प्रकर्ष उपलक्षित प्रकाश हो गया लक्षण। प्रकर्ष उपलक्षित प्रकाश व्यक्ति स्वरूप मात्र उसका ही प्रतिपादक होगा, प्रकाश व्यक्ति का जो प्रकर्ष से उपलक्षित हो। तो तत्राज अखंडार्थ तो अविरुद्ध अखंडार्थ हो जाएगा प्रकाश रूप है। अतएव धर्मे पृष्ठे चंद्र स्वरूप वक्त नोचित निरस्तम किम चंद्र लक्षण, तो चंद्र का धर्म पूछा गया और प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कह करके चंद्र स्वरूप कथन करना तो उचित नहीं है। इतने अतएव निरस्तम, क्योंकि सिद्धांति कहता है किम चंद्र लक्षण जो प्रश्न किया गया तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र का धर्म, क्योंकि प्रश्न क्या था चंद्र क्या क्या धर्म है, तो धर्म का स्वरूप हो गया प्रकृष्ट प्रकाश। तो वहां भी धर्म से वह स्वरूप तत्व स्वरूपतः पूछा गया धर्म, उत्तर भी दिया धर्म, कह किम चंद्र लक्षण प्रश्न हो गया धर्म का, उत्तर भी धर्म का होगा, धर्म से वह स्वरूप तत्व नहीं तो क्या होगा प्रश्न उत्तर में वैदिक न्यायपति पूछा गया चंद्र का लक्षण क्या है धर्म क्या है और तो उत्तर दिया धर्म, तो धर्म विषय का प्रश्न और आश्रय विषय का उत्तर तो व्यधिकरण हो जाएगा। प्रश्न धर्म विषय के होने से उत्तर भी धर्म विषय के, नहीं तो प्रश्न उत्तर व्यधिकरण हो जाएगा, बिंदा अधिकरण का बिंदा अर्थ हो जाएगा, अर्थ होता है शब्द का अधिकरण, भिन्न अधिकरण का तो भिन्न अर्थक हो जाएगा। ननु इदं बाधितम धर्मी ज्ञानाधीन सप्रकार के संशयाद निवर्तकम मोक्ष हेतु सप्रकार के ज्ञान प्रति साधनत्वेन वेदांत विचार विधान अन्यता अनुपत्य वेदांत वाक्य साध्य अभाव निश्चय अखंडार्थ सिद्ध करने के लिए जो अनुमान देते हैं ये बाधित हो जाएगा। पहले अनुमान शुरू हुआ था, लक्षण के बाद प्रमाण शुरू हुआ, सत्यादि वाक्यम अखंडार्थ निष्ठम लक्षण वाक्यत्वाद, ऐसे उत्तर अनुमान क्या था उसे बाधिक शंका करते, बाधितम अनुमान बाधित साध्य को होगा तो हेतु बाधित हेतु दुष्ट हेतु हो जाएगा। धर्मी ज्ञानादीन सब प्रकार का संसाध निवर्तक मुख्य हेतु सब प्रकार के प्रति साधन वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा, वेदांत विचार विधान किया गया वेदांत वाक्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के लिए, और मोक्ष हेतु ज्ञान कौन होगा, मोक्ष हेतु ज्ञान ही वेदांत वाक्य जन्य होगा, तो मुमुक्ष के लिए वेदांत वाक्य विचार के लिए विधान किया गया, वेदांत विचार जो विधान किया गया अन्यथा अनुपत्या वेदांत वाक्य से मुख्य हेतु ज्ञान होगा, मुख्य मुमुक्ष के लिए विचार विधान करने से मुख्य हेतु ज्ञान का साधन हो गया वेदांत वाक्य, जो वेदांत वाक्य हो गया मोक्ष हेतु ज्ञान का साधन, ज्ञान का साधन होने से वो ज्ञान यदि अखंडार्थ विषय का होगा तब तो ठीक ही, किंतु ज्ञान कैसे होगा, जो ज्ञान मोक्ष हेतु है वो ज्ञान संशय आदि का निवर्तक होना चाहिए, संशय और विपरीत वाला किस विषय का, धर्मी धर्मी ज्ञान अधीन सब प्रकार का, धर्मी संशय होने के लिए भ्रम होने के लिए संशय भ्रम निवृत्त होने के लिए धर्मी ज्ञान चाहिए या नहीं, धर्मी ज्ञान चाहिए, धर्मी ज्ञान के अधीन ही ज्ञान होता है। और संशय है जैसे घटवत नवा वन्यमान नवा, तो संशय निवृत्त ज्ञान क्या होगा, वन्यमान पर्वत वन्यमान नवा संशय, संशय निवृत्त होगा वन्यमान, रजतम नवा संशय हुआ रजतम एवं अर्थात रजतत्व प्रकार के ज्ञान संशय निवृत्त होगा। तो संशय भ्रम निवर्तक वाक्य तो सप्र ज्ञान होता है, सब प्रकार का होगा जो कि धर्मी ज्ञान के अधीन, धर्मी ज्ञान होने पर ही किंचित प्रकार के ज्ञान होगा, सब प्रकार के ज्ञान होगा तो धर्मी ज्ञान इदम तेन धर्मी को देख करके किंचित प्रकार इदम रजतम अयम घट धर्मी ज्ञान होकर के सब प्रकार के ज्ञान होता है जो कि संशय विपर्य का निवर्तक होता है। तो मुख्य है तो ज्ञान वैसा होगा धर्मी ज्ञान के अधीन सब प्रकार के ज्ञान होगा उसके उसका साधन होगा वेदांत वाक्य। उनसे क्या हुआ वेदांत वाक्य अखंडार्थ का नहीं हुआ क्योंकि सब प्रकार के ज्ञान का साधन हुआ अखंडार्थ का नहीं होगा साध्याभाव अनिश्चय तो वेदांत वाक्य में तो साध्य अखंडार्थ विषयक विषयकत्व अखंडार्थ ज्ञान जनकत्व के साध्य नहीं रहेगा। अखंडार्थ निष्ठत्व अखंडार्थ ज्ञापकत्व वाक्य में नहीं आएगा साध्य का अभाव निश्चय हो जाएगा क्योंकि ज्ञान तो सब प्रकार के है चेत न अनृतादि प्रतिषेधक व्यावृत्ताकार ज्ञान नव अनृतादि संशयादि निवृत्ति उपपत्ति अन्य का सिद्ध हुआ। मुख्य हेतु ज्ञान सब प्रकार के क्यों कहा क्योंकि वेदांत वाक्य से वो ज्ञान होगा और वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा कैसे क्योंकि मुमुक्षु के लिए वेदांत विचार विधान किया गया वेदांत विचार अन्यथा अनुपत्ति से वेदांत वाक्य से सब प्रकार के ज्ञान होगा जो कि मुख्य हेतु है। उसमें कहते हैं संशयादि निवृत्ति की उपपत्ति सब प्रकार के ज्ञान ही ज्ञान से ही संशयादि निवृत्ति होगी ये पूर्व का अभिप्राय है। ये कहते संशयादि की निवृत्ति सब प्रकार के ज्ञान के बिना भी हो सकती है इसे जिसको विधान किया गया संशयादि निवृत्त को ज्ञान तो सब प्रकार का ही होगा कोई जरूर नहीं सब प्रकार के ज्ञान से ही संशयादि की निवृत्ति हुई नियम नहीं है। इसे मुमुक्षु के लिए जो वेदांत वाक्य विधान किया गया वो निष्प्रकार के ब्रह्म ज्ञान के लिए जिससे संशयादि की निवृत्ति हो सकती है तो मुख्य तो बन जाएगा। अनृतादि प्रतिषेधक व्यावृताकार ज्ञान नहीं वो अनृतम न अनृत न जड़ न परिचन्न न इसका व्यावृतक अनृतादि प्रतिषेधक व्यावृताकार ज्ञान सत्यत्वादि रूपम व्यावृतम विशेष रूप का ज्ञान अनृतादि संशय आदि निवृत्ति हो गए अनृतादि विषय का संशय आदि से विपर्य निवृत्ति हो जाएगी। व्यावृताकार ज्ञान से सत्यत्व परीक्षित विषय का ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म अनृत नवा इस संशय की निवृत्ति हो जाएगी। अनृतम न सत्यम ब्रह्म सत्यत्व आदि परीक्षित ब्रह्म कहने से अनृत नवा अनृतम एवं इस संशय ब्रह्म की निवृत्ति हो जाएगी। तो व्यावृताकार ज्ञान से अनृतादि अनृत जड़त्वादि संशय विपर्य निवृत्ति हो सकती है तो सब प्रकार होगा कोई जरूरत नहीं अन्यथा सिद्ध है नहीं सब प्रकार तत्मात्र तत्वतंत्र संशय विपर्य निवृत्ति के लिए सब प्रकार को हो जाने से निवृत्ति हो जाएगी ऐसा नहीं सब प्रकार तत्वमात्र तत्व प्रणिजक न भ्रम कार्य में रज्जु में सर्प देखा पांच मिनट का सर्प ज्ञान हो सकता है रज्जु में नियम है कितने समय होता है सर्प ज्ञान होने में कोई नियम है दो मिनट तीन मिनट पांच मिनट दस मिनट कोई नियम है पांच मिनट का नहीं हो सकता है ब्रह्म जो दौड़ते है बार बार देखकर ब्रह्म होता है वह नहीं होगा सर्प क्या ऐसे चौरो भ्रम होता है प्रेत भूत प्रेत रहते हैं सर्प भी ये प्लास्टिक आदि के सर्प बना हुआ है झूठा सर्प भ्रम नहीं होगा और कोई जरूरी पांच मिनट हो गया तो भ्रम नष्ट हो जाएगा कभी नष्ट हो जाता है कम समय में कभी कभी लेकिन हमेशा शीघ्र ही भ्रम नष्ट हो गया कोई जरूरी नहीं अधिक समय होगा अयम सर्प दूसरे को बुला कर देखा तो कितने बड़ा सर्प है हाँ उठा सर्प है अभी आगे देखा हाँ बहुत बड़े सर्प है और थोड़े देखे सर्प है तो चलेगी देखा था बड़ा सर्प है एक घंटा दो घंटा तो वो सर्प को मारने की तैयारी सर्प को पकड़ने वाला आया आगे जब देखा क्या ये सर्प नहीं ये बाद में देखे सर्प नहीं ये सर्प नहीं हो सकता है। जो ब्रह्म ज्ञान सर्प सर्प हुआ प्रथम ज्ञान है अहिंसर्प ये ज्ञान सब प्रकार के निष्प्रकार के सप्रज्ञा द्वितीय क्षण में जो है सर्प ज्ञान होगा वह सप्रज्ञा या निष्प ज्ञान ऐसे बार बार एक घंटा तक सर्प सर्प ज्ञान हुआ तो सब ज्ञान सब प्रकार के सब प्रकार के ज्ञान हो जाएगा तो संशय और विपर्य नष्ट हो जाना चाहिए। द्वितीय तृतीय क्षण में सर्प ज्ञान हुआ सब प्रकार ज्ञान तो संशय भ्रम नष्ट हो जाता है। सर्प पहले सर्प नवा संशय हुआ सर्प एवं इति भ्रम हुआ तृतीय चतुर्थ क्षण में एक आधा घंटे के बाद भी सर्प ज्ञान हुआ सब प्रकार ज्ञान से संशय की निवृत्ति होगी भ्रांति की निवृत्ति होगी संशय विपर्य हो सकता है। तो सब प्रकार तत्व मात्र तंत्र नहीं प्रयोजक नहीं ब्रह्मकालीन अनुभूत आकार ज्ञान से सब प्रकार को कहना ब्रह्मकाल में जो अनुभूत आकार ज्ञान उसी ज्ञान बार बार होता है सर्प सर्प तो सब प्रकार के संशयादि निवर्तक यदि संशय का निवर्तक हो जाए तो भ्रम रहेगा संशय विपर्य नष्ट हो जाएगा। यदि भ्रम कथा है वो सिद्ध तो भ्रम कथा का भी उचित हो जाएगा। इसे सब प्रकार को होने मात्र से निवर्तक नहीं ज्ञान से अज्ञान सम विषय तो ना भी तनिवर्तक तो ज्ञान से अज्ञान सम विषय तो नहीं भी तनिवर्तक तो और जिस विषय के ज्ञान तद विषय का जिस विषय का अज्ञान उसकी निवृत्ति थी तद विषय का ज्ञान से अन्य विषय ज्ञान से अन्य विषय ज्ञान निवृत्ति होते हैं नहीं घट विषय ज्ञान से पट विषय को अज्ञान की निवृत्ति हो गया नहीं ज्ञान से अज्ञान सम विषय तो है अज्ञान अज्ञान का विषय एक होना चाहिए तभी तनिवर्तक तो विषय दोनों समान होना चाहिए न तो समान प्रकार तो ना भी गौरव प्रकार समान होना चाहिए भ्रम ज्ञान में जो प्रकार है वही प्रकार का सब प्रकार ज्ञान होगा तो निवृत्त होगा विशेष विषय समान होना चाहिए प्रकार एक होना कोई जरूरत नहीं। अयम सर्प ज्ञान हुआ किम प्रकार के हैं सर्प तो प्रकार और रज्जु यम ज्ञान हुआ रज्जु तो प्रकार ज्ञान हुआ दोनों में ज्ञान में विशेष क्या है सर्प है विशेष विशेष क्या है सर्प रज्जु है अयम सर्प यम रज्जु इदम हो जो सामने है वही विशेष समान विशेष है प्रकार समान नहीं है। अज्ञान विशेष शुद्धम ब्रह्म अज्ञान का विषय क्या है शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म क्यों शुद्ध ब्रह्म से भिन्न और कौन पदार्थ है शुद्ध ब्रह्म से भिन्न और कुछ है अज्ञान कल्पित पदार्थ है व्यावहारिक है नहीं तो अज्ञान का विषय होगा या नहीं अज्ञान कल्पित जितने हैं अज्ञान के पश्चात भावी वो अज्ञान का विषय नहीं होगा विद्या अज्ञान विशेष शुद्धम ब्रह्म अज्ञान कल्पित से तद इतर से अज्ञान विषय तो होगा अज्ञान कल्पित से अज्ञान कल्पित जितने हैं ब्रह्म से भिन्न है ब्रह्म अज्ञान कल्पित है या नहीं ब्रह्म से भिन्न कोई अज्ञान कल्पित है क्या है सब सब ब्रह्म को छोड़ के बाकी जितने सब अज्ञान कल्पित है जितने अज्ञान कल्पित है वो कोई भी अज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। अज्ञान कल्पित से तद इतर से ब्रह्म भिन्न से अज्ञान विषय तभी बात अज्ञान से जो कल्पित होगा वो तद विषय को अज्ञान नहीं होगा विषय पहले है तद विषय को अज्ञान सिद्ध हुआ अज्ञान से कल्पित होगा इसलिए आकाश आदि जितने पदार्थ अज्ञान कल्पित है वो अज्ञान का विषय नहीं होगा तो फिर अज्ञान का विषय कौन होगा शुद्ध ही ब्रह्म ही होगा तथा जो शुद्ध ब्रह्माकार चित्तवृत्ति निष्प्रकारिका है वो अज्ञान निवृत्ति का शुद्ध ब्रह्माकार चित्तवृत्ति अंतकरण वृत्ति ब्रह्म ज्ञान शुद्ध ब्रह्माकार अहमस्मि ब्रह्म वही अज्ञान की निवृत्ति का और अज्ञान कैसा है निष्प्रकारिका है वो अज्ञान निवृत्ति का निष्प्रकारिका कौन ज्ञान अज्ञान का नहीं ज्ञान चित्तवृत्ति शुद्ध ब्रह्माकार चित्तवृत्ति निष्प्रकारिका शुद्ध ब्रह्म को विषय करने वाली जो चित्तवृत्ति है वो किम प्रकार का है निष्प्रकारिका चित्तवृत्ति अज्ञान विषय शुद्ध ब्रह्माकार अज्ञान निवर्तिका प्रकार मात्र से अविद्या कल्पित तद विषयता वृत्तिर अविद्या सम विषय भाव। यदि अज्ञान का विषय क्या हुआ है शुद्ध ब्रह्म, यदि ब्रह्माकार वृत्ति सब प्रकार का मानेंगे कोई ना कोई प्रकार मानना पड़ेगा, जितने प्रकार है सब अविद्या कल्पित है, कल्पित है ना नहीं, सब प्रकार के ज्ञान यदि होगा अज्ञान है शुद्ध ब्रह्म विषय का, शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान सब प्रकार के ज्ञान से निवृत्त होगा नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म विषय का अज्ञान किसे निवृत्त होगा, शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान इस प्रकार ज्ञान से सब प्रकार ज्ञान से नहीं होगा, क्योंकि सब प्रकार के में प्रकार अधिक है, अप्रकार अविद्या कल्पित है, अविद्या कल्पित यदि हो गया ज्ञान में प्रकार हो गया अविद्या कल्पित, और ज्ञान का विषय शुद्ध है दोनों में समान समान होगा। ये कर दिया शुद्ध ब्रह्माकार चित्तवृत्ति निष्प्रकार के ज्ञान निष्प्रकार का है वो ज्ञान वृत्ति का प्रकार मात्र से अविद्या कल्पित है, जितने प्रकार है सब अविद्या कल्पित है, तद विषयता वृत्ति यदि सब प्रकार के वृत्ति मानेंगे तो अविद्या का समय विषय होगा, अविद्या का विषय होता है शुद्ध ब्रह्म और वृत्ति का विषय हो जाएगा सब प्रकार का, तो समान विषय नहीं होगा, समान विषय तथा से अविद्या तत्कार्य विषय ज्ञान तथा ज्ञान निवर्तक तथा अविद्या तत्कार्य विषय ज्ञान तद अनिवर्तक अविद्या विषय ज्ञान हो अविद्या कार्य विषय का ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। अयम घट ज्ञान घटो अस्थि ज्ञान हुआ ये ब्रह्म विषय ज्ञान नहीं, घटो अस्थि घट सन सत्य ब्रह्म विषय ज्ञान नहीं, सत्य ब्रह्म विषय होने पर भी अविद्या कार्य घट विषय का भी है, अविद्या कार्य घटा दी तो केवल ब्रह्म विषय के ज्ञान ज्ञान ज्ञान निवर्तक होगा, अविद्या कार्य विषय ज्ञान ब्रह्म विषय का ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। अविद्या तत्कार्य विषय ज्ञान अविद्या विषय को हो अविद्या कार्य विषय को जो ज्ञान तद अनिवर्तक ब्रह्म के अज्ञान का निवर्तक नहीं है तथा विस्पादित पहले कहा गया है। द्रव्याद्याकार ज्ञानानंज घटाद्याकार अनुभव निष्ठ न द्रव्याद्याकार ज्ञान है न घटाद्याकार अज्ञान निवृत्ति घटो न वा यह घट का ज्ञान है, किसका ज्ञान है घट ज्ञान के पहले घट का ज्ञान है और एकदम द्रव्यम ज्ञान हो गया तो घट का अज्ञान नष्ट हो जाएगा ना, नहीं दोनों आकार समान है क्या भिन्न हो गया घटत्व प्रकार का अज्ञान द्रव्यत्व प्रकार के ज्ञान से नष्ट नहीं होगा। द्रव्यादि आकार ज्ञान से घटादि आकार अनुभव निरर्थत्व घटादि आकार तो आएगा द्रव्य आकार के ज्ञान में नहीं आएगा, अनुभव से निरर्थ होने से घट द्रव्यादि आकार के ज्ञान से घटादि आकार के ज्ञान की निवृत्ति नहीं है। और घटाकार ज्ञान यदि हो गया तो द्रव्याकार निश्चय हो जाए घट है तो द्रव्य होगा, द्रव्य तो घटत्व भेद में विषय भेदा से द्रव्य तो घटत्व एक है नहीं भिन्न है, भिन्न होने के कारण विषय भेद हो गया भिन्न विषय ज्ञान से अज्ञान भेद नहीं होगी। यथा च सम्मान प्रकार तत्व आदया न निस्तार तथा प्रतिपादित अस्माभि वेदांत कल्पलटिका दिख सब प्रकार समान प्रकार के ज्ञान को लेकर के निवृत्ति होती है, समान प्रकार के द्रव्य तो घटत्व समान प्रकार का नहीं है किंतु समान प्रकार ज्ञान उनसे तो ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, तो समान प्रकार को लेकर के निस्तार नहीं होगा ये वेदांत कल्पलटिका में प्रतिपादन किया है स्वामी मधुसूदन चतुर्वेदी कहते हैं। घटम न जाना इस प्रकार अज्ञान है इसकी निवृत्ति जातिमान इस ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी, जातिमान सब प्रकार कहते हैं तो सब प्रकार होने पर भी ये निवृत्ति नहीं होती, ये हिंदी अर्थ में दे दिया घटम न जाना इस प्रकार का अज्ञान की निवृत्ति जातिवार इस प्रकार सप्रकार ज्ञान से नहीं होती। ऐसे सप्रकार ज्ञान से हो जाए तो जातिवान ज्ञान से भी घट ज्ञान का नष्ट हो जाए। ननु अस्तु सत्प्रतिपक्ष है सिद्धांति का अनुमान अखंडार्थकत्व सिद्धि के लिए उसे अनुमान सत्प्रतिपक्ष पूर्व विषित होता है। अतः उसका जो साध्य है सिद्धांत का उसका विपरीत सिद्ध करेगा पूर्व विषित होता है। सत्यादि वाक्य तात्पर्य विषय सत्यादि वाक्य का सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वाक्य का तात्पर्य विषय संसृष्ट रूप साध्य क्या होगा संसृष्ट रूपत्व संसर्ग रूपत्व संसर्ग रूप होगा। हेतु है प्रमाण वाक्य तात्पर्य विषय का सम्मतव प्रमाण वाक्य का जो तात्पर्य विषय होता है वो संसृष्ट रूप होता है। नद्याचर्य फलानी संति ये प्रमाण वाक्य है जहाँ कुछ अस्ति उत्तर श्याम किसी देवतात्मा हिमालय नाम राधिराज प्रमाण वाक्य है वो तात्पर्य विषय संशिष्ट होता है पदार्थ सर्ग जितने प्रमाण वाक्य है गान अनय घटम अनय ये तो सब प्रमाण वाक्य तात्पर्य विषय संशिष्ट रूप होता है। तो सत्यम ज्ञान अनंत वाक्य वाक्य भी संसर्ग उसका वाक्य का तात्पर्य विषय संशिष्ट हो संशिष्ट पदार्थ हो अथवा पदार्थों का संसर्ग हो। दूसरे सत्यादि वाक्यम स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग पर सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म जैसे भूतले घटो अस्ति घट मानय ये वाक्य संसर्ग पर कहे ना नहीं संसर्ग विषय कहते ही और अपने ज्ञान से वाक्यार्थ बोध होने पर अपना बाध हो जाता है स्व विषय के ज्ञान से बाध्य होता है अबाध्य। सत्यादि वाक्य स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग पर स्वतात्पर्य विषय ज्ञान से अबाध्य जो संसर्ग नद्यास्त्रीय फलानि सन्ति इस वाक्य का तात्पर्य विषय जो संसर्ग है नद्यास्त्रीय फलानि सन्ति वाक्यार्थ बोध होने के बाद तो संसर्ग का बाध हो जाता ना नहीं होता है अबाध्य हुआ। देखो अबाध्य स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकर्ण अच्छा ये न्याय तो पढ़ दिया था क्या क्या पढ़ा सत्यादि वाक्यम स्वतात्पर्य विषय ज्ञान ये स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग पर स्वतात्पर्य विषय का ज्ञान हुआ स्वतात्पर्य विषय ज्ञान होने पर वो ज्ञान के द्वारा संसर्ग का बाध नहीं होता है। गाम आनय स्वतात्पर्य विषय गो कर्म का आने है ना उसके तात्पर्य विषय ज्ञान से गो और आनयन के संसर्ग का बाध हो जाता है अबाध्य है। तो स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग पर तो गाम अनाय वाक्य में है तो सत्यादि वाक्य में ही चलेगा अर्थात सत्यम ज्ञान इत्यादि वाक्य से जो तात्पर्य विषय ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान होने पर उसका अबाध्य संसर्ग रहना चाहिए अर्थात तो कोई अबाध्य पारमार्थिक संसर्ग होगा। स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकरण प्रमाण विषय पदार्थ निरुक्त संसर्ग ब्रह्मा पहला साध्य हो गया। तात्पर्य विषय तात्पर्य का जो विषय वक्तुरीक्षा तात्पर्य तात्पर्य विषय के ज्ञान से अबाधित संसर्ग प्रभाव एक हुआ। दूसरा है स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वाक्य सुनने पर तात्पर्य विषय का ज्ञान होगा ज्ञान से अबाध्य जैसे गाम आने इत्यादि वाक्य सुनने पर तात्पर्य विषय गो कर्म का नहीं है ना उसी ज्ञान से अबाध्य स्वकर्ण प्रमाण विषय पदार्थ निरूप्य संग्रह स्वकर्ण प्रमाण स्वकर्ण वाक्य स्वकर्ण कर्ण क्या है ज्ञान का स्वपसलेना ऐसा स्वपसलेना वाक्य हो स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकर्ण स्वकर्ण बहुवरी का ना स्वकर्ण सही वाक्य वाक्य कर्ण का जो प्रमा है स्वकर्ण का प्रमाण प्रमाण का जो विषय है पदार्थ स्वकर्ण का प्रमा हो गया गान आनय स्वकर्ण का प्रमा हो गया गोकर्म का आनयन तृति प्रमा का विषय होगा आनंद गोकर्म का नहीं, विषय पदार्थ होगा जो गो आनंद आदि पदार्थ निरूप संसर्ग पर ज्ञान आने वाक्य स्वतात्पर्य विषय ज्ञान से अबाधित अर्थात एक ज्ञान आने ये वाक्य संसर्ग परक है, यानी ज्ञान आने अग्निहोत्र ये वाक्य दृष्टांत दिया अग्निहोत्र जो भी याद स्वर्ग का ये जो वाक्य हुआ इसका तात्पर्य विषय ज्ञान होगा होगा ना नहीं, ज्ञान के द्वारा अग्निहोत्र याद स्वर्ग आदि के संसर्ग का बाध होता है नहीं होता, अबाध्य होगा स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकर्ण स्वपसे वाक्य वाक्य ही कर्ण जिसका किसका प्रमा का स्वकर्ण का प्रमा अग्निहोत्र ज्ञान यजित स्वर्ग काम अग्निहोत्र ज्ञान दिव्याद स्वकर्ण का प्रमा, प्रमा का जो विषय हो गया पदार्थ है अलग अलग विषय हो गया पदार्थ पदार्थ निर्मित संसर्ग पर एक है नहीं अग्निहोत्र वाक्य यजित स्वर्ग काम है होने से वो प्रमाण वाक्य है, तो इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म भी प्रमाण वाक्य होने के कारण वो भी स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकर्ण का प्रमाण विषय पदार्थ निरूपय संसर्ग पर सत्यम ज्ञानम अनंतम तत्व इत्यादि वाक्य प्रमाण वाक्य होने के कारण ऐसे संसर्ग पर तो होगा और आप हो गए संसर्ग तात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य तात्पर्य विषय ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से बाधित तो हो जाता है इसे साध्य में दे दिया तात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य वास्तव संसर्ग पर होगा कैसे होगा अबाध्य का क्या विषय किसका विशेषण संसर्ग अबाध्य संसर्ग स्वकर्ण प्रमाण विषय पदार्थ निरूपय दो संसर्ग का दो विशेषण है तात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य होना चाहिए स्वकर्ण का प्रमाण विषय पदार्थ निरूपित भी होना चाहिए संसर्ग ऐसे सिद्ध हो जाएगा तो संसर्ग परक हो जाएगा तत्त्वमसि सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म तो हेतु क्या है प्रमाण वाक्य प्रमाण वाक्यत्व हो जाएगा विषम भोक्ष जो वाक्य है उसमें कैसे होगा ये तो प्रमाण वाक्य है प्रमाण वाक्य है नहीं पिता पुत्रों का तो विषम भोक्ष पुत्र सुन करके वाक्य सुन करके शत्रुघर भोजन निवृत्त करता है तो प्रमाण वाक्य है आत्मवाक्य प्रमाण वाक्य तो उसमें भी स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग पर स्वतात्पर्य विषय ज्ञान विषम भोक्ष स्वतात्पर्य विषय हो गया शत्रुघर में भोजन नहीं करो और ज्ञान से अबाध्य संसर्ग पर ज्ञान से अबाध्य संसर्ग किंतु विषय पदार्थ अबाध्य संसर्ग पर है भोजन निवृत्ति में किंतु प्रमाण वाक्य तो हेतु ये जुड़े स्व तात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य स्वकर्ण प्रमाण विषय पदार्थ निरूपित स्व तात्पर्य ज्ञान से अबाध्य हो स्वकर्ण का प्रमाण विषम भोक्ष इति कर्ण का प्रमाण होती है इस वाक्य कर्ण है प्रमा का जनक है प्रमा करण है विषम भोक्ष नहीं विषम भोक्ष वाक्य से प्रमाण नहीं होगी हाँ वो वाक्य अन्यथा अनुपपत्या और अर्थ प्रदान करते हैं तो यहाँ भी प्रमा विषय पदार्थ निरूपय संसर्ग पर तो यहाँ तो विषम भोक्ष यदि प्रमा मानेंगे तो भी उसका विषय जो पदार्थ का संसर्ग पर यहाँ नहीं संसर्ग पर नहीं तो उसमें व्यभिचार होगा तो इसमें दे दिया वाच्यार्थ का संसर्ग पर तो नहीं है विषम भोक्ष जो वाच्यार्थ विषय और भोजन इनके पदार्थ संसर्ग पर कहे नहीं तो वाच्यार्थ विषय का नहीं होने पर भी स्वकर्ण का प्रमा का जो विषय स्वकर्ण का प्रमा है शत्रुघर में भोजन नहीं करो प्रमा का विषय शत्रुघर गृह भोजन निवृत्ति पदार्थ संसर्ग पर गया नहीं शत्रुग्रह भोजन निवृत्ति ये पदार्थ का संसर्ग है नहीं संसर्ग पर गए नवे विचार वाच्यार्थ जो विषय और खाओ इसमें संसर्ग तो नहीं किंतु स्वकर्ण को प्रमा विषय पदार्थ संसर्ग पर तो है इसे व्यभिचार नहीं है ये पूर्व विषय कहता है खम छिद्रम कोकिल पिक देखो खम छिद्रम कोकिल पिक में क्या हुआ ख के साथ जो ख शब्द का अर्थ छिद्र का अर्थ दोनों का संसर्ग है नहीं पिक कोकिल दोनों पदार्थ का संसर्ग एक ही पदार्थ व्याख्या करते यहाँ भी अनति भिन्नार्थ थे, अति भिन्नार्थ के नहीं समानार्थ के सामानाधिकरण आदि अयोग्यन समान अर्थ हो, बिल्कुल दोनों पदार्थ का समान अर्थ हो उसमें समानाधिकरण होता है। भिन्न पदार्थ में समानाधिकरण होता है, गौ महिष घट पट भिन्न में होगा और अत्यंत अभेद में घट कलश होता है, अत्यंत अभेद में समानाधिकरण नहीं होगा, अत्यंत भेद में भी नहीं होगा, इसे समानाधिकरण से कुछ भिन्न कुछ अभिन्न मेरा भेद मानते हैं, नीलम उत्पल भी मानते हैं। तो यहाँ खम छिद्रम कोकिल पिकमी अत्यंत अभिन्न अर्थ होगा तो समानाधिकरण नहीं होगा, इसे खम छिद्र का क्या अर्थ होगा, खम छिद्र पद वाच्यम कोकिल पिक का अर्थ होगा पिक कोकिल पद वाच्य अर्थात कोकिल पिक पद वाच्य ये करना पड़ेगा, जहाँ तो कोष है खम छिद्रम तो अर्थ बने खम छिद्र पद वाच्य छिद्र कोकिलादीना ख पिकादि शब्द वाच्य स्वतंत्र पुरत्वाच्य न व्यभिचार न न व्यभिचार न ए पुराने पुस्तक है न नहीं बने न चाहे क्या हुआ ख पिकादि शब्द वाच्य स्वतंत्र छिद्रम ख शब्द वाच्य पिक कोकिल शब्द वाच्य तो कोकिल छिद्र के अर्थ में कोकिल शब्द वाच्य तो क्या संतु संबंध पिक शब्द के अर्थ में कोकिल पद वाच्य तो का वाच्य तो उसमें नहीं गया तो वाच्य तो संसर्ग पर न व्यविचार दोनों समान अर्थ होगा तो समानाधिकरण नहीं बनेगा, तो पिक कोकिल का क्या अर्थ बनेंगे कोकिल पद वाच्य वाच्य तो संसर्ग रहेगा इति चेत न आद्य अनुमान में संश्लिष्ट अच्छा प्रथम अनुमान में क्या दिया है, प्रथम अनुमान में संसर्ग रूप वा संश्लिष्ट रूप वा साध्य किया, यदि संश्लिष्ट रूपत्व तो साध्य करेंगे संसर्ग में जाएगा, संश्लिष्ट रूपत्व तो साध्य करेंगे संसर्ग में जाएगा क्या क्या नहीं जाएगा, संसर्ग में संश्लिष्टत्व तो रहेगा क्या, संसर्ग में संश्लिष्टत्व संसर्ग और संश्लिष्ट संयोग और संयुक्त दोनों समान है, घटपट का संयोग हुआ ये संयोग है, संयुक्त पुष्प है दोनों के बीच में संयोग है, संयुक्त कौन हुआ पुष्प उसमें वो संयोग है क्या, जो संयोग घटपट का संयोग है वो संयुक्त है, संयोग संयुक्त है ना नहीं, नहीं। तो संश्लिष्ट संसर्ग नहीं है और संसर्ग तो आद्य अनुमान में आद्य अनुमान में संश्लिष्ट रूपे इति साध्य साध्य क्या संश्लिष्ट रूपे इति साध्य साध्य क्या संश्लिष्ट रूप संश्लिष्ट रूपे यदि साध्य करेंगे संसर्ग में जाएगा और संसर्ग रूप यदि साध्य संश्लिष्ट रूपे पदार्थ विचार संश्लिष्ट में संसर्ग रूपत्व रहेगा संसर्ग में संश्लिष्ट रूपत्व नहीं रह से व्यविचारेगा तयोर उभयोरपि प्रमाणवाक्य तत्व विषय पर दोनों प्रमाण वाक्य तो है संसर्ग विषय का वाक्य संश्लिष्ट विषय का वाक्य प्रमाण वाक्य है किंतु संश्लिष्ट विषय के वाक्य का तात्पर्य विषय का संसर्ग संसर्ग विषय के वाक्य का तात्पर्य संश्लिष्ट नहीं होगा तो व्यविचार होगा, ऐसे संश्लिष्ट रूपत्व संसर्ग रूपत्व जो साध्य का व्यविचार होगा। द्वितीय अनुमान में सत्यादि वाक्यम स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग परम ये द्वितीय अनुमान है, प्रमाण वाक्य तो से अबाध्यत्व परत्व मात्र जो प्रमाण वाक्य है वो उसका अर्थ बाधित होगा अबाध्य हो अबाध्यत्व मात्र प्रमित विषय परत्व मात्र नगत जो प्रमाण वाक्य है वो प्रमिति के विषय कहेगा प्रमिति के विषय में उसका तात्पर्य है ना, प्रमित विषय परक हो गया प्रमाण वाक्य, प्रमाण वाक्य में क्या रह गया प्रमित विषय परत्व तो प्रमित विषय परत्वम अथवा अबाध्य परत्व प्रमाण वाक्य में क्या रहेगा? अबाध्य परत्व प्रमित विषय परत्व हो जाएगा। विशिष्ट साध्य तत्र अतंत्र न प्रयोजक होता। और इतने बड़े साध्य क्यों करना? अनुमान क्या सत्यादि वाक्यम उसमें क्या क्या क्या करेंगे? प्रमित विषय परत्व इतने कहेंगे अबाध्य परतत्व सत्यादि वाक्यम अबाध्य परम अबाध्य परकम अथवा प्रमित विषय परकम प्रमेय परकम ऐसे इतने मात्र से ही उपपत्ति हो जाएगा। तत्र विशिष्ट साध्य से अतंत्र अप्रयोजक होता अतंत्र अप्रयोजक ये साध्य इतने मात्र से हो जाएगा। प्रमित प्रमाण वाक्य होने से उसका जो साध्य है वो प्रमित विषय है। प्रमाण वाक्य है तो साध्य क्या होगा? प्रमित विषय हो जाएगा। प्रमित विषय परत्व इतने मात्र से हो जाएगा। प्रमित विषय परत्व और दूसरा हो गया अबाध्य परत्व। जो प्रमाण वाक्य है उसका प्रमेय अबाध्य होगा होगा अबाध्य परत्व। प्रमाण वाक्य था तो अबाध्य परत्व प्रमित विषय परत्व इतने हो जाएगा। धूमस्तु व निर्मास्तु ये होता अनुकूल तर्क। नहीं रहेगा तो व्यभिचार शंका होगी। यहाँ क्या हुआ? प्रमाण वाक्यत्वम अस्तु। प्रमाण वाक्य तो हो तो क्या रहेगा? प्रमित विषय परकत्वम अबाध्य परकत्वम इतने तो रहेगा। किंतु इतने बड़े जो दिया है स्वतात्पर्य विषय ज्ञान अबाध्य संसर्ग परकत्वम स्वतात्पर्य विषय अज्ञान अबाध्य स्वकरण प्रमाण विषय पदार्थ निरूपय संसर्ग परकत्वम इतने जो विषय दिया है उसमें अनुकूल तर्क नहीं है। इतने मात्र हो जाएगा। प्रमाण वाक्य होने के कारण उसका साध्य अबाध्य होगा प्रमित विषय पर हो जाएगा। तो इतने मात्र से भी हो सकता है विशिष्ट साध्य उसमें अतंत्र है प्रयोजक अनुकूल तर्क शून्य है। और इसमें एक उपाधि अलक्षण वाक्यत्व से उपाधि उपाधि क्या है? अलक्षण वाक्यत्व। जितने लक्षण वाक्य है उसमें साध्य रहेगा अखंडार्थकत्व। क्या रहेगा? अखंडार्थकत्व रहेगा रहेगा। और पूर्वपेशी का साध्य क्या है? संसर्ग रूपत्म संसर्ग परकत्व आया। क्या है? संसर्ग परकत्व। जितने लक्षण वाक्य है उसमें संसर्ग परकत्व रहेगा नहीं रहेगा? संसर्ग परकत्व साध्य पूर्वपेशी का अनुमान का साध्य रह गया। साध्य क्या है? संसर्ग परकत्व। अपना तो है संसर्ग परकत्व। संसर्ग परकत्व साध्य है। साध्य क्या है? हाँ संसर्ग परकत्व। जितने अप्रमाण वाक्य है उसमें संसर्ग परकत्व जितने में संसर्ग परकत्व रहेगा उसे अप्रमाण लक्षण नहीं प्रमाण वाक्य होगा लक्षण वाक्य होगा। जितने संसर्ग परक है वो कोई लक्षण वाक्य होगा अलक्षण वाक्य होगा। यत्र यत्र साध्य पूर्व पिछय अनुमान का साध्य है संसर्ग परकत्व तथा तत्र अलक्षण वाक्यत्म। क्या उपाधि? अलक्षण वाक्यत्म। जहाँ जहाँ संसर्ग परकत्व रहेगा वहाँ वहाँ लक्षण वाक्यत्व अलक्षण परकत्व रहेगा। किंतु जहाँ जहाँ प्रमाण वाक्यत्व है वहाँ वहाँ अलक्षण वाक्य होगा। जितने प्रमाण वाक्य सब अलक्षण है क्या? लक्षण वाक्य भी तो प्रमाण है। तो प्रमाण वाक्य तो जहाँ जहाँ सर्वत्र अलक्षण वाक्यत्व है। साधन का अव्यापक हुआ क्या? व्यापक हुआ है अलक्षण पर कुत्तम साध्य का व्यापक हो गया। उपाधि क्या हुई? अलक्षण वाक्यत्व से उपाधि किसान किसके अनुमान में? पूरा विषय अनुमान में पूर्व विषय अनुमान में उपाधि हुई अलक्षण वाक्यत्व से उपाधि। ओ शो मित्र।